Вы слухаете Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Александр Лукашенко на гэтым тыдні наведае з афіцыйным візітам Сербію. У Беларусі ўвялі ліцэнзаванне кандытарскіх і макаронных вырабаў. Урал-Калі і Беларусь-Калі заявілі пра намер аднавіць супрацоўніцтва. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. На гэтым тыдні Александр Лукашенко наведае Сербію. Напярэдадні ён даў інтэрв'ю вядучым сербскім сродкам масавай інфармацыі. Пра значэнне беларуска-сербскага супрацоўніцтва мы зараз пагаворым з маім калегам Юрыем Дракахрустам. Юры, у чым сэнс гэтага візіту беларускага кіраўніка ў Белград? Таваразварот паміж краінамі мізэрны, 150 мільёнаў. Што тягне Александр Лукашенко? Дарэчы, паводле самых вот апошняй інфармацыі, я прачытаў перад нашай з вамі сустрэчай, ўжо заўтра будзе Лукашенко ў Белградзе, паводле апошняй інфармацыі. Мне здаецца, што гэта ў асноўным такі, ведаеце, больш дэманстрацыйны візіт. Вот, маўляў, ёсць беларускаму кіраўніку куды паехаць і ў Еўропі таксама. Акрамя таго, магчыма, некі разлік на тое, што Сербія кандыдат у сябры Еўразвязу, магчыма, некі голас Сербія можа там гучаць, магчыма, некія і камерцыйныя здзелкі могуць рабіцца праз Сербію. У пэўным сэнсе я бы разглядаў это, як ведаеце, дадатак да візіту Александра Лукашэнкі на інаўгурацыю прэзідэнта Парашэнкі ў Кіеў. Вось, маўляў, славянскае брацтва, так бы мовіць, ад Белграда да Кіева, ну і адпаведна Масквы. Вот я бы сказаў, што это, на мой погляд, больш дэма адміністрацыя, чым некі канкрэтны камерцыйны бізнесовы інтарэс. Вось вы згадалі, што Сербія кандыдат у сябры Еўразвязу. У мінулым годзе, калі прэзідэнт Сербіі наведваў Беларусь, ён тады каяўся, так бы мовіць, перад Лукашэнкам, што не магла Сербія, як кандыдат у сябры Еўразвязу, не падтрымаць агульнаеўрапейскіх санкцый супраць Беларусі. А вось цяпер ён заяўляе, што Сербія не далучыцца да агульнаеўрапейскіх санкцый супраць Расіі. Што такія за павароты дае палітыка? Ну, ведаеце, сапраўды, тут можа так это крыху гучыць спекулятыўна, але яшчэ адна магчымая мэта гэтага візіту Александра Лукашэнкі, это магчыма такая гульня разам з Масквой на тое, каб адкалоць Сербію ад Еўропы, каб спыніць ее шлях Еўропу, каб Сербія была мадэль, як, ну, вот мы памятаем, год таму была з Арменіі, якая збіралася, так сказаць, інтэгравацца, ну, праўда, на іншым узроўні, а потым павярнула. І, дарэчы, у інтэрв'ю сербскім медыям Лукашэнка казаў, што добра бы Сербіі было павярнуцца на ўсход, бо вы маеце рацыю, сапраўды, тады Нікаліч казаў, што мы не можам адмовіцца ад палітыкі санкцый, а адносна Расіі можам. Ну, можна сказаць, канешне, для Сербіі Расія это не Беларусь, і ўвогуле Расія это не Беларусь. Але адносна таго ж візіта Лукашэнкі ўзнікае пытанне, калі Сербія далучалася да гэтых санкцый, то пад санкцыямі Лукашэнка. І калі ён ліціць у Белград, то значыць Сербія ад гэтай лініі адыходзіць. Дарэчы, цікава, што праз тыдзень пасля Лукашэнкі з Белград ляціць Лаўроў. Так што я не выключаю, што гэта такая гульня ў чатыры рукі, маскоўскія і беларускія, з сербскімі калегамі, ну, это такой план, як бы, велічыстве. Ну, Лаўроў зараз будзе што абмяркоўваць, таму што паводле тых навінаў, якія мы атрымліваем, Сербія пакуль што прыпыняе свой удзел след за Балгары ў паўднёвым патоку. Ну, дарэчы, прэзідэнт Нікаліч сказаў, што нібыта не прыпыняюць, але такое адчуванне, што вот некая такая геапалітычная гульня вакол Белграду вядзецца, і Лукашэнка ў яе задавальненнем гуляе, бо гэта, так бы мовіць, яго налюбімы жанр. Ну, Лукашэнка расказваў пра тое, што ў свой час ён Мілошэвічу прапаноўваў ракеты С-300 і, так мовіць, наракаў, што Мілошэвіч бы ў час не ацаніў гэтую прапанову, а потым ужо позна было. Зноў жа, у Еўропі зараз, калі размова ішла пра тыя святкаванні ў Нармандыі, Лукашэнка зноў жа, так сказаць, заявіў, што якая там была партызанка ў Еўропі, вось, маўляў, не тое, што беларуская партызанка і так далей. Што яго за ваяўнічыя настроі ідэі ў ягоных выказванняў апошнім часам? Ну, ведаеце, тут яшчэ можна прыгадаць, як ён украінцаў вучыў, як Крым трэба абараняць было, і як ён то ўж сам бы, калі б што-то кожную, так бы мовіць, пяць зямлі абараняў бы. Ну, я думаю, это такая сама, ну, как бы сама накачка, сама піяр. Вось, тым больш, што Бог мілаваў, не давялося яму сапраўды трапляць у сітуацыю, і на ўсім не давялося трапляць сітуацыю, калі Беларусі б была сапраўдная ваенная пагроза. Ну, а паколькі яе няма, то зразумела, можна сябе, так бы мовіць, прадстаўляць такім вялікім змагаром, волатам. Хаця я думаю, што тычыцца, скажам, той жа Францыі, то тут была безумоўна асабістая крыўда, што вось не запрасілі, Пуціна-то запрасілі, не гледзячы ні на Крым, ні на што, а вот яго, так бы мовіць, не, ну і вот, амаўляў, а якая у вас там партызанка была, нават было сказано, так за адзін дзень немцы акупавалі Францыю. Ну, і наогул Лукашэнка ў гэтым інтэрв'ю з сербскім сродкам масавай інфармацыі адзначыў, што пазіцыя еўразвязу апошнім часам у дачыненні да яго змянілася. І, канешне, цытаты, якую не магу не працытаваць нашым слухачам, прынамсі са мной ўжо вітаюцца і размаўляюць. Гэта таксама вялікі прагрэс, сказаў ён. Ці сапраўды такія змены адбыліся, а калі так, то чаму? Ну, ведаеце, пра змены казаць складана. Магчыма, Лукашэнка меў на ўвазе вядомы званок прэм'ера Туска яму, телефонная гутарка, якая ў іх была. Вось. Ну, тут справа такая, што сапраўды, калі ў свету, Еўропу вяртаюцца норавы халоднай вайны, то як бы мовіць месца для вот такіх вот сукіных дзяцей, нашых ці не нашых, ці не зусім іхніх, яно як бы з'яўляецца. І в этом сэнсе зразумела, што на Лукашэнку, які, ну, нікому з суседзяў, па меншай мере, не пагражае, зараз глядзяць неяк больш прыязна, чым, скажам, на Пуціна, які невядома ўвогуле дзе спыніцца. Вось. Хаця справа тым, што Захад, з іншага боку, навучаны горкім вопытам 8-10 году, і асабліва толку та ад Лукашэнкі як бы вот і нема, і таму, хутчэй за ўсё, тут ёсць пэўная асцярожнасць і з боку Захаду, але, дарэчы, і з боку Лукашэнкі. Для Лукашэнкі, у прынцыпе, ідэальная схема, это як бы імітаваць нейкае магчымае збліжэнне з Захадам, а потым за гэта атрымліваць з Москвы, што называецца, паўнавесна. Ну так, ну і потым Захаду трэба яго захвоціць, і за яго, так бы мовіць, такое асцярожнае і далікатнае паводзіны ў сувязі з Украінай, дзе ён, ну, там, да, і за цэласнасць. Але яно, так ведаеце, крок наперад, крок назад. Вот, это правда. То гаворыцца так, а то, скажам, галасаванне ў ААНЭДак, а што тычыцца самалётікаў расійскіх, то яны прылітаюць. Але, то есть, вот этамі але можна апісаць усю палітыку, да. Але з іншага боку, ну, ўсё пазнаецца ў параўнанні, па меншай мере, пад казырёк Беларусь не бярэ. Ну, і з гэтай прычыны какія-то варыянты магчымыя, зразумела, але тое ж не запрашэнне, скажам, у Нармандыю, яно сведчыць пра тое, што ніякага вялікага павароту палітыкі не адбываецца. Ну, і это так гучыць крыху іранічна, ну, са мной вось размаўляюць ўжо вялікі прагрэс. Хаця я паўтараю, это, а магчыма яму і не трэба так ужо далёка туды ісці. Бо, так бы мовіць, можа быць, за тое, што з ім размаўляюць, ён з Москвы атрымае. Гэта была версія майго калегі Юрыя Дракахруста. Нагадаю, мы з ім абмяркоўвалі заўтрашні, як ужо цяпер стала вядома, візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію. Чаму і пра што людзі пішуць на свабоду? Хіба амерыканскае радыё нечым можа дапамагчы чалавеку, які жыве пра дыктатуры ў Беларусі? Гэтае пытанне з нагоду выхаду ў свет у серыі бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе дзвюх кніг «Лісты на свабоду» і «Лісты пра свабоду» абмяркоўваюць іх аўтары ўкладальнік Валентин Жданко, дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі. Гэтыя дзве кнігі склалі лісты, якія вы напісалі нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Я нагадаю, што вы можаце таксама і тэлефанаваць нам 266-39-52, а таксама ў жывы эфір 651-42-04. Я чакаю вашых тэлефанаванняў у гэтай частцы нашага эфіру яшчэ 15 хвілінаў, і вось бачу, не, мне показывают, что нехто спробовал нам дотелефоноваться, але не атрымалася. Ну что ж, спробуйте еще ваши меркаванні, зауваги и разваги прогучать у наших программах. Хозяйничать будет только он. Других не потерпит. Мы же знаем, какой у нас Александр Григорьевич. Скорее всего, он попытается не допустить ситуацию, как в Украине. Если одним словом, то позитивно. Никто не должен хозяйничать. Ни Запад, ни Восток. Но он, видимо, имел в виду какую-то приватизацию нездоровую. Размещение, может быть, баз каких-то военных. Не все так плохо, когда Запад здесь, и когда наши вожди на своем месте. Я понимаю, это как бы так ответ на украинские события. Это игры. Сидеть на нескольких стульях сразу. Кто даст больше денег, а тут дудку плясать и будет. Все знают о событиях в Украине, и, в принципе, там президент позволил вмешаться в Запад. У нас уже было такое время, когда у нас тоже Запад пытался вмешаться, он раз уже не дал, в принципе, держит свое слово, и пока он наш президент, у нас такого не случится. Я даже не знаю, что ты хотел сказать, если честно. Ну, не дает Беларуси, чтобы его обокрали, как он считает. Держит его в руках. Кому он дозволит, как тут господарили? Никому. Только что дружит с Россией, а, в принципе, никому. Поглядите на Украину, что робится. И тогда будем разуметь, что это не потребно нам. Можно сотрудничать с другими государствами, которые не будут прижимать наш белорусский народ. Та же Россия. Давно уже нет такой линии с Западом. У нас немножко такие напряженные отношения. Сильно категоричными здесь не нужно быть. Нужно чуть-чуть идти на компромисс. Пока мы дружим с Россией. Если с Россией у нас что-то сложится не так, мы с Западом сможем вполне подружиться. Я согласен с нашим президентом. Наша страна выбрала свой курс. Кому не позвали себя? Нам не позвали. Извините. Тем более Запад. Я же понимаю, союз евразийский. Это нормально. Я вообще против Запада. Не сочтите меня за то, что там националист какой-то. Может быть, немножко. А что он должен тут командовать Запад? Для кого же он думал командовать? Для хозяйства. Тут Запад не владарит в Беларуси. Я, например, Запада не боюсь. Я лично уже мало обращаю внимания на суть высказываний, которые он делает. Как правило, политики, особенно наш политик, который столько власти, делают заявление, которое просто популяризует его как руководителя. Гэта жыхары Магілёву адказалі на пытанне. Александр Лукашэнка заявіў, што ніколі не дазволіць Захаду гаспадарыць у Беларусі. Як вы ацэньваеце гэтае выказванне? Ну, вось і вы чулі як. Вы на хвалях Радыё Свабода, у прастай студыі Алена Раткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менскім аэрапорце затрымалі грамадзяніна Грузіі, угоншчыка самалёта, які ляцеў з Кутаісі ў Менск. Урал-Калі і Беларусь-Калі заявілі пра намер аднавіць супрацоўніцтва. Александр Лукашэнка на гэтым тыдні наведае з афіцыйным візытам Сербію. У Беларусі ўвялі ліцэнзаванне кандытарскіх і макаронных вырабаў – цукерак, печыва, чакаляды, а таксама макарону. 83-гадовую Вераніку Себастьянович са Скідзеля вінавацяць у кантрабандзе гуманітарнай дапамогі для ветэранаў арміі краёвай. Нацыянальны аргкамітэт святкавання 500-х угодкаў бітвы пад Воршай даў старт шэрагу культурніцкіх і асветных імпрэзаў, якія будуць ладзіцца да канца сёлетняга году. Шестьсот пятьдесят один сорок два ноль четыре. Я еще раз нагадываю телефонный номер, по яким вы можете дозвониться до меня на упросту студию. И зараз я бачу, что дают слово нашей слухачцы. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу отказать подарочной Виктории, якая потребовала Путина и огонных зеленых карников на Украине. Для вас понятие сумления, годность, родима не имеет никакого дочинения. Прикрываясь ценой человеческого життя, вы готовы покласть Беларусь под кованный бот Путина, без всякого сумнения ягоному планковному урыванию, когда такое раптом отбудется. А Путин на Украине, обломая себе зубы, вот Гитлер так само прошел всю Европу. Побачите. Татьяна, Минск. Я дзякую нашай слухачцы, а для астатніх патлумачу, што гэта быў, так мовіць, працяг баталіі нашых слухачоў паміж нашымі слухачамі, якія навідуць у перадачы Яна Максімюка «Званочкі». І гэта быў выпад слухачкі Таціаны супраць Вікторыі. Ну, бадай, трэба будзе чакаць і званка Вікторыі ў адказ, альбо сёння, альбо ў завтрашній перадачы Яна Максімюка. 651-42-04, вы можаце тэлефанаваць нам у студыю, 266-39-52. Гэта тэлефонны нумар сувязі з нашым тэлефонам аўтаадказнікам. 1 траўня ў Беларусі ўвялі ліцэнзаванне піва, якое імпартуецца ў краіну з-за межаў мытнага саюзу. Цяпер увозіць у краіну любое піва, акрамя расійскага і казахстанскага, можна паводле разавай ліцэнзіі. А з 1 чэрвеня ўвялі яшчэ і ліцэнзаванне кандытарскіх вырабаў, цукерак, печыва, чакаляды, а таксама макаронаў. І ў гандлі ўжо пачынаюцца перабоі, да прыкладу, з украінскім півам і цукеркамі. Праблема вывучала Іна Студзінская. На паліцах крамаў гатунка ўкраінскага піва, якое даступнае па коштах і даспадобы многім беларусам па смаку, стала заўважна менш. У лепшым выпадку па адным, па два гатункі, кажа аматар менавіта ўкраінскага піва спадар Константин. Стало заметно, что пиво меньше стало. Завязали только белорусское пиво. Сейчас даже когда чемпионат закончится, хотя немножко и появилось какое-то там тоже украинское пиво, значительно меньше количества степени выбора практически никакого. 1-2 сорта и приезд нарвешься. Так что ассортимент значительно снизился. Это очень нравится. Гандляры запевнивают, что на складах застались рештки, и коли не будут заключены новые домовы, застанется только белорусское пиво, а полиция с импортным пивом хутка опустеют. Але прессовый секретарь Министерства гандлю Дмитрий Малиновский запевнил Радио Свобода, что поставщики импортного пива активизовались, и Мингандлю разглядая их документы. На прошлой неделе выдано 25 лицензий Министерством торговли. Тубок, это означает, что пиво з'явится и дефициту перебоев? Ну, я, честно говоря, я в магазинах везу импортное пиво. Еще раз повторяю, 25 лицензий на прошлой неделе Министерство торговли выдало. А это шмат просто в сравнении с чимсти? Это нормальное количество, потому что обращения идут постоянно, и мы постоянно работаем и выдаем лицензии. Меньше стало у крамах и украинских цукерок, чоколяды, печива. А коли уличить, что многие гатунки украинских цукерок таннейшие за белорусские, спожилцы это зауважили. Расповедая аматорка украинских ласунков Рошен и итальянских спагетти с подарыня Ирына. Тому же на союз, в который мы вступили, нам обещали благоденствие. Пока я вижу от него только одни минусы. Если уже я не смогу купить тех макарон, которых я хочу, и те конфеты, которые мне нравятся, то я считаю это дурдом. И цены у нас нездоровые. Почему белорусские товары получаются дороже импорта? Мне тоже непонятно. Так еще и хотят лишить нас тех маленьких удовольствий, которые мы имели. На сайте концерну Белдзяржхарчпрам размещена подробязная информация про парадок заключения погоднения, про умовы поставок. Але покуль праца только починается. Прессовый секретарь концерну Алена Кравец расповела Радио Свобода. Я думаю, не так все это мрачно. У нас же тоже недавно то же самое началось по пиву. По пиву у нас уже подписано 22 соглашения. Соответственно, лицензии выдают Минторг, и лицензии уже столько выдано. По кондитерке все то же самое будет. Пока что еще ничего нет. Все пока что в стадии согласования. Еще соглашение подписывается, но еще не подписано ни одного по кондитерке. Я не думаю, что это будет очень долго. Лицензование импорту кондитерских вырабаў уведзена тэрмінам на 6 месяцаў, да 1 снежня. Яго мэта – абарона ўнутранага рынку, зніжэнне імпарту. На думку экспертаў, украінскае піва і цукеркі з'явяцца на прылаўках, але кошты ўжо могуць быць іншымі. Але ні Мінгандлю, ні Белдзяржхарчпрам на пытанне пра кошты не адказалі. Параілі звернуцца ў Міністэрства эканомікі. Гэта была Іна Студзінская і яшчэ адзін наш слухач на тэлефонным дроце. Я рада вітаць вас. Добрый вечар. Добрый вечар. Так, хоць запаздала, але лепш позна, чым ніколі. Так вось, я хацеў сваё сказаць. Вось прагучалі фанфары, фізікі, лірыкі, матэматыкі праспявалі нашы гады, наша багацце падхвапіла секта Максімюкова своими ухваленнями и самоухваленнями вы. А его вызволение, свобода. Реализовал я это вас вещание за многие-многие годы. И нет, не пришел до вынику того, что некие шпости были, выники. На вашей радиостанции я это не убачил. Ну что с того, что вы там говорите много? подтримливают, звонки, письма. Але выники, их нема. А яких би виников ви хотели, яких би ви чекали виников от наших передач? Виников? Ну, для того ви служите, я вельми добре розумію, але виники, ну хто, одно і тоє розмови. Ніхто для Білорусі, я лічу, ви доброго не зробили. Так журналісти для того і існують, каб вести розмови і інформувати наших слухачів. А ви хотіли б, каб ми, що, взяли зброю в руки? Не зброю, при чому тут зброя? Зброя тут не при чому. А ось, що, ну, випускаєте там книги, телефонувані, поштова скринка тепер готується. Ну, все равно все стоїть на одному місці у Білорусі. Я зрозуміла, так гэта, уласна кажучи, я дякую нашому слухачу і зрозуміла, що у даденому випадку, якби ягоне розчарування не стільки передачами Радіо Свобода, кільки тим, що у країні так і не відбулися зміни. Наш слухач, тим не менше, це наш постоянний слухач, який телефонує нам під ніком, під псевдонімом Нарачанський селянин, і не глядячи на своє таке розчарування, він слухає нас уже гады. А вось, дарэчы, побач са мною ў студыі мой калега Сергей Шупа, які толькі што завяршыў вялікі цыкл перадачаў, прысвечаных угодкам Радыё Свабода. Сергей, вось як вас, в сэрца вас параніў гэты званок нашага слухача? Параніў, бо шкада, што ён лічыць, што мы вінаваты ў тым, што нічого не адбываецца. Але, ну, насамрэч, я не зусім згодны. Все ж такі змены больш залежаць не ад нас з вамі, Алена, а ад нарачанскага селяніна і астатніх 10 мільйонаў наших рэальных і патэнцыйных слухачоў. За іх мы ніякія змены, на жаль, правесці не можам. Менавіта які, якби замест того, каб дзейнічаць, тэлефануе на Радыё Свабода і папракае яго ў тым, што не дзейнічае яно. Ну што ж, тым не менш, мы рады заўсёды вас чуць. Тэлефануйце, яшчэ раз нагадаю наш нумар 266-39-52, а ў эфір 651-42-04. Вашы думкі, меркаванні, заўвагі, развагі, все это прагучыць у нашых праграмах. А мы з Сергеем Шупам, я б хацела працягнуць ім гутарку на іншую тэму. Аднаму з галоўных раманаў 20-га стагоддзя, назва якога стала синонімам тоталітарызму, споўнілася 65 гадоў. Раман «Антыутопія» Джорджа Оруэла 1984 выйшаў у чэрвені 49-го году, а вобраз грамадства, пранізанага страхам, нянавісцю і даносамі, мог примірыць на сябе кожны грамадзянін тагачаснага СССР і не толькі. Пераклад на беларускую мову, кананічны пераклад, я б сказала, належыць Сергею Шупу. І гэты пераклад меў шансы выйсці ў канцы 80-х нават хутчэй за расійскі. Чаму не выйшаў, Сергей? Ну, пераклад быў ўжо гатовы, таму што я сядзеў і перакладаў, калі яшчэ служыў войску ў 1984 годзе. Калі все газеты Европы друкавалі с працягам гэты тэкст, я тады сядзеў, гэты выцінкі з газеты збіраў і па кавалках перакладаў, пасля знайшоў ўжо тэкст, поўны тэкст, дарабіў тое, што там не хапала, і ў мяне ўжо ў 1988 годзе на руках быў гатовы пераклад. Але мы ведаем, што гэты твор быў у Савецкім Саюзе як бы забаронены, нідзе ён так даступны і шырока не быў, але пачаліся там падзьмулі ветры перабудовы, мы памятаем Гарбачоў, і ў 88 годзе, даецца, гэта было ў жніўні ці ў верасні, калі часопісы на апошняй старонцы, літаратурныя тоўстыя часопісы, мы ведаем, што гэта была за з'ява вялікая, пісалі пра планы на наступны год, і «Новы мір» маскоўскі, які быў у авангардзе, як і ў 60-е гады, напісаў, што мы, сярод іншых, у 89-м годзе плануем упершыню ў Савецкім Саюзе надрукаваць гэты раман Орвэла. Я падумаў, у нас верасень яшчэ нешта можна зрабіць, таму што, скажам, у першым нумары «Новага міра» будзе, так мы можам прынамсі разам з імі. А у вас уже гатовы лежыць? Так, уже гатовы быў. Я кінуўся ў тоўсты, самы тоўсты часопіс Беларусі, які зваўся «Полымя», да ягонага рэдактара Сергія Законнікава, і кажу: «Сергій Іванович, такі шанец». І ён так пакруціў Ну, каже, у нас то номер уже сформований, бо це юбілейний, це нашій Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіці, там, кільки 70 років, от там юбілейний, ось там як, та-та-та-та-та, всі автори там є, ось тут є Василь Быков, то у нас є і переклад Грема Грина, це любимий нами всіми автор, некий новий переклад нового твору, ось, а це, як ви кажете, Орвел, ну, що ми будемо ризикувати, нікому невідомий автор, кажемо, ну, не будемо. Сергій, я розумію, ви так хочете. І я, якби, просто от був так, ти справи страшно прибити. Побоявся, поки Москва ще не опублікувала. Я поспробував кинутися. На жаль, Григора Бородуліна, моєго колеги по видавецтву, не було. Він був ніде в відпочинку. Я на його ім'я сподівався, що він притисне свого сябра Законникова. Ось іншим я таким, на мою думку, впливовим білоруським літературним людям, письменникам поспробував звернутися, але ніяк ніхто мене не підтримав, або не хотіли, або ще й боялися наперед Москве забігчи. І але я ще більший удар був, коли я отримав перший номер Нового міра за 89-й год, і там гэтага Орвела не було. А Законников подумав, так мел я рацію, що не дозволю. Я не вижу такі в апошні хвилини. Тому що я задумав, що ми будемо наравне з Москвою, а ми могли б бути навіть першими, але, на жаль, там не сталося. Ну, скажіть, перечитували ви потім свій переклад? Змінили б тепер щось, або пізніше? Ну, відомо. Я всі свої переклади, коли мені кидається, ой, я так не перечитываю от корки до корки, но часом, ну, так думаю, ну, сегодня я трошки прыгажей, смачней и лепей переклал. Ну, але зрешты я так больш-менш задоволен, и переклад прайшоў праз руки одного из самых наших досвечных редакторов и моих наставников у перакладзе Василя Сёмухи, так что я за этот текст, в принципе, спокойный. Ну, завсюди у кожному перекладі там повинно присутнічати собі і особа перекладчика, або гети текст повинен він ніяк і про себе пропустити. Ось гети текст про таку тоталітарну систему, у якої так два основні чинники – промивка мозгов і страх, на яким все базується. От ви себе відчували, якби достатково уже пропустившим про себе всі гети і страхи і совєтські, і промивочно-мозгові процеси, каб зрозуміти, про що гети пишуть? Ну, відомо, я коли читав і перекладав, я цілком просто атеосамлював себе з тим Вінстоном Смітом, героєм, просто я бачив світ ягоними вачмі і в книзі, ну і вакол себе. Це був 84-й год, я був у совєтському війську, у Дрездені. Ну що ж, я віншую вас з перекладами, які потім ніхто по-білоруську не повторив. Якби і ні у кого і намірів, покуль що і нема. Так що я не дарма назвала гети текст канонічним. Таким чином, Сергій Шупа, перекладчик романа Джорджа Оруэлла 1984. Нагадаю, гэта роман, один з головних романів 20-го стагоддзя, назва якого стала синонімом тоталітаризму. Йому сповнилося 65 годів. Роман 1984 вийшов у червні 1949 року. Ви нахвалюєте.